Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Süleyman Savaş'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, Elvan merhaba. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, bugün ne yapacağız? Bugün Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızla Japonya, Fukushima ve Yeni Zelanda depremlerini konuşacağız. Onun dışında programın ilerleyen dakikalarında sizlere aktarmak istediğimiz başka haberlerimiz ve bilgiler de olacak. Okan hocam merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Sağolunuz, çok teşekkürler. Elvan'la birlikteyiz. Merhabalar hocam. Merhabalar Elvan Bey. Evet, hocam Fukushima'da yine bir deprem oldu. 2011'den sonra ikinci deprem. Bu konuda biraz bilgiye ihtiyacımız var hocam. Tabii. Şimdi Japonya'nın bulunduğu yer, birazdan Yeni Zelanda'yı da konuşuruz. Evet. Pasifik çevresi, ateş çemberi dediğimiz bölgenin en hareketli yerlerinden bir tanesi. Özellikle Japonya'nın karmaşık bir jeolojisi var. Japonya çok sayıda levhaların bir araya geldiği bir yer. Asya, Avrasya levhası, Filipin levhası, Pasifik levhası ve Kuzey Amerika levhası. Dört tane farklı levhanın bir araya geldiği karmaşık bir yapısı var. O nedenle de Japonya'nın aşağı yukarı güney doğusundan kuzey batısına doğru farklı nedenlerle ortaya çıkan depremler var. Bir tanesi, en hızlı olanı Pasifik levhası, Japonya'nın altına doğru dalıyor. Ortalama hızı 88 ila 83 milimetre yılda arasında değişiyor. Bir kıyaslama olması açısından bizim Kuzey Anadolu fayı 2,5 milimetre, 2,5 santimetre bölü yıl. Bu ise 8 santimetre bölü yıl. Aşağı yukarı bizim Anadolu'daki hareketlerin 3 mislinden daha hızlı. Bu da daha sık deprem üretimi anlamına geliyor. Bu Pasifik levhası boyunca, bu Pasifik levhası Japonya'nın altına dalıyor. Ve o nedenle de bu dalma batma zonu dediğimiz yerde sıkışmalı. Çok sayıda deprem oluyor. 1963'te 8.6, 94'te 8.3, 2003'te 8.3, 11'de malum 9 meşhur tsunami'nin olduğu, 93'te de 8.4, bu Pasifik levhasının Japonya altına daldığı kesimde meydana gelen depremler. Dolayısıyla bu yöre zaten hani tsunami nedeniyle hepimizin çok iyi hatırladığı, hatırımızda olan 2011 yılından sürekli depremlerle sarsılan bir bölge. Gelecekte de bu tür depremler bekleniyor. Bunların bir kısmı da Japonya'daki tsunami'nin olduğu 2011'de 9 büyüklüğündeki deprem, dünyanın sayılı depremlerinden bir tanesi. O da çok beklenen, bu büyüklükte beklenen bir deprem değildi hatırlayacak olursak. Ama oldu ve burada bu tür depremler hep olmaya devam edecek. Dolayısıyla bu dün, evvel gündü değil mi depremin olduğu, evvel gün olduğu deprem, bu saydıklarımızın yanında çok yavru kalıyor, çok küçük kalıyor. Ama bu yöre gerçekten deprem üretimi açısından ve büyüklüğü açısından dünyadaki sayılı bölgelerden bir tanesi. Biraz Japonya'yı güneye doğru takip edecek olursak, bu defa hızlar biraz düşüyor. 4,5-6 santime düşüyor, 7 santime düşüyor. Ama oralarda da, yani Japonya'nın güney kesimleri de elbette ki deprem açısından önemli bölgeler diye söyleyebiliriz. Tabii burada Japonların depreme ne kadar hazır olduğunu ayrıca bir daha söylemeye gerek yok. O nedenle bu kadar büyük depremler olmasına rağmen çok büyük hasarlar, bu tsunami'deki sürprizde olduğu gibi çok büyük can kayıpları, büyük mal kayıpları meydana gelmiyor. Büyük ölçüde depreme hazırlıklı olduklarını da biliyoruz zaten. Evet. Aynı noktada mıdır hocam bu Fukushima'da olan son deprem 2011 depremiyle aynı hat üzerinde midir? Yakın, evet, aynı hat üzerindeler, aynı tektonik kuşağın içerisinde oluyorlar. Evet, siz biraz önce çok önemli bir şey söylediniz. Yani bu Japonya'nın Türkiye ile karşılaştırılmasında özellikle yıllık yer değiştirme, levhaların yer değiştirmesinin 3 katının daha üstünde olduğunu belirttiniz. Evet. Aynı bölgede, neredeyse aynı yerde aradan 4 yıl geçtikten sonra böyle bir depremin ortaya çıkması da tamamen bundan mıdır acaba? Tabii, yani çok sık bir ve bir dalma batma zonu olduğu için birbiri üstünde duran çok sayıda fay var. Yani tek bir fay hattı değil. Bu okyanustan kopartılıp Japonya'ya eklenen parçaların her birinin arasında bindirme fayları var. O nedenle bu tür kuşaklarda tek bir faydan çok bir sürü faydan bahsetmek mümkün. Aynı noktada bir büyük deprem olduktan sonra diğer daha küçük faylarda da depremler üretilebiliyor. Evet. Yani tek bir, bizdeki gibi tek bir fay hattı değil ama bir dalma batma zonu üzerinde çok sayıda faydan söz edebiliriz. Evet. Peki o zaman hani bir bazı şeyler var, söylemler var. Bunun bu 2011'deki depremi bir artçısı falan diye değerlendirilmesi, bu sizce doğru bir şey değil değil mi? Öyle yani onu anlıyorum. Çok sayıda fay olduğu için tek bir fay üzerinde olsa artçıdan söz edebiliriz. Burada daha çok tetiklenme kavramı daha çok devreye giriyor. Yani bir büyük depremin olmasının ardından çevredeki diğer faylarda da kırılmalar meydana geliyor. Öyle algılamak sanıyorum daha doğru olacaktır. Evet, Japonlar aslında dediğiniz gibi son derece hazırlıklılar ve çok da tedbirliler. Fakat iki olay, Kobe depremi ve 2011 Fukushima, onların senaryolarının da üstünde gerçekleşti. Ve sonuçta da işte Fukushima 11 Mart 2011 9 büyüklüğündeki depremde 19 bin kişi hayatını kaybetti. Bütün bunlardan çıkarılacak herhangi bir ders var mıdır hocam? Yani Japonya bile bazı şeyleri tahmin edemiyor ve hesaplayamıyor. Bu acaba depremin büyüklüğünü tahmin etmemekten mi kaynaklanıyor? Çünkü mesela bu sefer tsunami olmadı Japonya'da. Yani daha sınırlı bir şey oldu. 1.4 metrekare. Evet. Şimdi böyle, yani bu iki depremde bir tanesi bu tsunami'yi çok kestiremediler. Çünkü bu büyüklükte bir deprem beklemiyorlardı. Ha, esas bu değil mi? Yani 9 büyüklüğü beklenmiyordu. Tabii 9 büyüklüğü beklenmiyordu. Orada beklenen işte 7, 7.5, 7.8 gibi bir değer sanıyorum önceki şeylerde, tahminlerde. Ama evet, bu 9'a çıkınca tabii çok ciddi tsunami önlemlerini aştı. Ki onlarda tsunami kırıcı bariyerler falan varken, var. 10 metre yüksekliğinde demir şeyler var, bariyerler var. Bir görev yapamadı çünkü tahmin edilemiyordu. Ancak şunu söylemek lazım ki bu depremleri üreten faylar oldukça derin bir dalma batma kuşağının önünde yer alıyorlar. Ve tümü yeraltı yapısı, yani yüzeyde görülüp bunlarla ilgili herhangi bir bilgi edinme şansı yok. Bunlar tümüyle yer altındaki ya sismik verilerden ya da işte sismik yansıma profillerinden falan görülebilen, yani ya depremlerle takip edilebilen ya da derin penetrasyonlu sismik çalışmalarla görülen şeyler. O nedenle hani biz mesela Kuzey Anadolu fayı bizim için kıyaslayacak olursak gene arazide görülen depremlerin doğrudan etkisi görülebilen bir kuşak. Evet. Buna karşılık Japonya'da ya da Pasifik'in diğer çevresindeki çoğu yerlerde denizin oldukça altında, ki bu dalma batma zonları da dünyanın en derin yerleri, derin çukurları. Depremler bunların içerisinde meydana geldiği için doğrudan gözlemleme şansı, ya da fayların nerelerde mevcut olduğunu ya da tarihsel olarak hangilerinin kırıldığını belirleme şansı yok. O nedenle büyük ölçüde bir sürprizle karşılaşmaları söz konusu oldu. Kobe'de aslında öyle bir şehrin içinden öyle bir fayın olduğunu bilmiyorlardı. Tümüyle gömülü bir şey yapı olduğu için. Bu ikisi de dolayısıyla Japonlar bu konuda çok yetkin olmalarına karşılık çok sürpriz depremlerdi. Evet, Kobe'de bir de şeyi hesaplayamadılar hocam. Doğalgaz etkisini hesaplayamadılar. Yangın etkisi çok büyük oldu. O çok farklı bir şeydi. Ama o da işte bilinmeyen bir fay tarafından kırıldı. Onun etkisi oldu. Evet, Kobe'deki ama karada olan bir fay karadaydı, hattı. Karadaydı. Evet, deniz karadaydı deniz değil ama, yani. Evet, karadaydı ama onu da bilmiyorlardı öyle bir fay olduğunu. Yani o öyle bir şey var. Evet. Ben hemen burada Japonya ile ilgili bir anımı da anlatmak istiyorum. Lütfen, tabii. 92'de Japonya'da bir arazi gezisine gittik biz 10-15 gün kadar. Duraklarımızdan bir tanesi de bu Japonya'daki iki levhanın sınırıydı. Amerika ve Avrasya levhaları Japonya'nın içerisinde bir fayla ayrılıyor. O fayda güzel görülen bir şey. Orayı park haline getirmişler. Fayın üstüne de bir tane köprü yapmışlar ahşaptan. Şöyle bir yazı var birincisinde. Şu anda Avrasya'dasınız ya da Asya kıtasındasınız. Köprünün diğer tarafına geçerseniz Amerika kıtasına geçmiş olacaksınız diye. Ve daha da benim şaşırdığım şey, ilkokul öğrencilerini, sınıf öğretmenleri getirip orada levha hareketlerini anlatıyorlardı. Orada da bir sürü açıklamalı levha var. Onu da döndükten sonra ben Cumhuriyet Bilim Teknik'te bir makale şeklinde yazıp inşallah bir gün ülkemizde de Kuzey Anadolu fayını ilkokul öğrencilere anlatırız diye söylemiştim. Değil mi? Japonya deyince hep aklıma gelen şeylerden bir tanesi. Kaldı ki Kuzey Anadolu fayının yüzeyde gözüktüğü noktalar da çok fazla değil mi? Çok fazla tabii. 1200 kilometre boyunca neredeyse her tarafında görüyorsunuz. Görüyorsunuz, evet. Evet. Bu son deprem için esasında ben bir not almışım 10 kilometre derinlik diye ama acaba yanlış mı bu? Doğru. Sığ deprem. Deprem. O sistemin içerisinde yani şöyle derinden o kadar derine gidiyor ki yani kuzeye doğru şöyle Japonya'nın Pasifik'e bakan tarafında denizin altında. Ondan sonra dalan levha Japon denizinin hatta bu Kamçatka Yarımadası'nın altına kadar gidiyor. Oldukça derinleşiyor. O nedenle sığdan başlayan Pasifik'te sonra Japon denizinde ve Asya'nın altında derine kadar uzanan bir depremler dizisi yaratıyor. Yani baktığınız Pasifik kıyısında kısmen sığken diğer tarafa doğru giderek derinleşiyor. O nedenle hani bunun olduğu yer oldukça sığ, yüzeye yakın demek ki. Ve söylediğim gibi üst üste yığılmış çok sayıda fay var. Herhalde bu depremi oluşturan daha sığ olan yüzeye yakın faylardan bir tanesi. Evet, Fukushima'daki son depremde herhangi bir can kaybı sebebi olmamasının bir nedeni de herhalde artık orası özellikle radyasyon etkisi nedeniyle ıssız bir bölge durumunda. Evet. Yani birçok insanı oradan başka bölgelere gönderdiler ve taşıdılar. Evet, orası. Evet. Evet hocam, bir de tabii ki sizinle geçen hafta konuşamadığımız Yeni Zelanda depremi var. Orası da son dönemde oldukça sık deprem üreten bir bölge haline geldi. Bir de siz daha detaya girmeden hemen şeyi sormak istiyorum. Belki tesadüf mü oldu? Christchurch'a yakın oldu ki Christchurch'te de gene birkaç sene önce deprem olmuştu. Şimdi bu son iki deprem örneğinde hakikaten sanki aynı noktada yeniden bir enerji boşalması varmış gibi bir izlenim ediniyoruz. Bu bir tesadüf mü yoksa böyle bağlantılı bir şey olabilir mi? Valla çok bağlantılı herhalde değiller. Ama baktığımız zaman yine yani Yeni Zelanda Japonya kadar çok hızlı değil ama bu da Pasifik çemberinin içerisinde olan bir yer. Biraz kuzeyi gene 7,5 milimetreyi 75 milimetreye yani 7,5 santimetreye ulaşıyor. Bu Yeni Zelanda civarlarında ilginç bir biçimde orası da bir dalma batma zonu. Yeni Zelanda'nın içinden bir fay şeklinde geçiyor. Yeni Zelanda'nın Tasman Denizi'ne bakan taraflarında, yani Avustralya ile sınırında yine bir dalma batma olarak devam ediyor. Yani iki tane dalma batma, sonra onları birbirine bağlayan bir fay var. Zaman zaman bu dalma batma zonlarında, zaman zaman da fay üzerinde depremler meydana geliyor. İlginç evet. Bir yapısı olan bir bölge. Evet, ben demin sormayı unuttum. Şimdi Japonya'da 9 büyüklüğünde bir deprem beklenmediğini belirtmiştiniz. Ben oradan hareketle ikinci soruyu da biz de aynı durumda olabilir miyiz diye soracaktım ama siz onun cevabını verdiniz konuşmanız içinde. Yani Kuzey Anadolu fay hattının yüzeyde görülebildiğini, Japonya'da ise denizde olduğu için tespit edilemediğini belirttiniz. Ama gene vurgulamak açısından söyleyelim. Çünkü İstanbul, özellikle İstanbul depremi, Marmara depremi açısından birbirinden farklı senaryolar olmakla birlikte deprem büyüklüğü konusunda 5 aşağı 5 yukarı bir mutabakat var yer bilimciler arasında, değil mi hocam? Evet, evet. Çünkü Marmara Denizi ne fayın girdiği ve çıktığı yerleri gayet iyi biliyoruz. Marmara Denizi'nin içerisinde fayın nasıl gittiğini biliyoruz ve geçmişte olan en azından 2-3 tane depremin, büyük depremin hangi aralıklarla olduğunu biliyoruz. O bakımdan hani Marmara Denizi altında olmasına rağmen yine denizin tabanında fay izlenebiliyor. Mesela arkadaşlarımız oraya denizaltılarla inip doğrudan fay üzerinde gözlem yaptılar. Evet, özellikle son dönemde yeni araştırmalar yapılıyor. Evet, Marmara Denizi'nin tabanında hendek kazılarak faydaki tarihlendirme dahi yapıldı. O nedenle hani denizin altında ama yapılan çalışmalarla denizin üstündeki kadar orada bilgi edinildi. Bir de bizim tabii tek bir düşey duran bir faydan bahsediyoruz. Bir dalma batma zonunda yapı genellikle çok çok daha karmaşık. Yani fay oldukça basit bizim Kuzey Anadolu fayımız, eğer bir dalma batma zonuna bakarsak. Evet. Buradan hareketle Türkiye'de özellikle Marmara bölgesinde ne diyebiliriz büyüklük konusunda hocam? Evet. Şimdi şöyle, bir defa eğer tüm fay boyunu dikkate alırsak 7,5 ila 7.4 gibi bir değer ortaya çıkıyor. Evet. Fakat yine yapılan bazı çalışmalar var. Bu da 1912'de biliyorsunuz Mürefte'de bir deprem olmuştu. O evet. Depremin bir kısmı, kırılan fayın bir kısmı karada, bir kısmı da Marmara Denizi'nin içerisine doğru uzanıyor. Marmara Denizi'ne doğru uzanan kısmın denizin içerisinde 1912 depremiyle 40-50 kilometrelik bir kısmının kırılmış olduğu şeklinde bir görüş var. Eğer bu görüş doğru ise Marmara Denizi'ndeki 160 kilometrelik fayın boyu kırılmış olan kısmı çıkardığınızda 110 kilometrelere düşüyor. 110 kilometrelik bir fayın üretebileceği deprem de 7.2-7.4 civarı hesaplanıyor. Dolayısıyla Marmara için bizim beklentimiz, hani farklı görüşler olmakla birlikte 7.2 ile 7.4 arası bir deprem beklentisi var edinilen son bilgilere göre. Evet hocam. Tabii bu hareket sadece fay boyundan hareketle söylediğimiz bir büyüklük. Burada da doğa çok düzenli davranmadığı için, örneğin 1999 Kasım 12 Kasım Düzce depremi oldukça kısa bir fay kırmıştı. Görülen fay 45 kilometre civarlarıydı doğru hatırlıyorsam. Ama buna karşılık elde edilen deprem büyüklüğü 7.2 idi. Yani deprem büyüklüğünü hesaplamak için fay boyunu kullanıyoruz. Ama bu fay boyundan hareketle hesaplamalar da bazen farklı sonuçlar verebiliyor. Yani biz şimdi 7.2 diye hesapladığımız bir şey, eğer üzerinde biriken stres ve sürtünme gibi çeşitli faktörler dikkate alınırsa belki 6.9'lara ya da 7.6'lara çıkabilir. Bu fay boyundan doğrudan deprem büyüklüğünü hesaplamada önemli artı eksi değerler de var. Evet, sapmalar beklenebilir. Sapmalar beklenebilir. Esasında tabii bu son iki deprem, bir tanesi yanlış hatırlıyorsam 4 Kasım'daki Yeni Zelanda depremi ve ondan sonra da Japonya'daki 22 Kasım depremi şunu gösteriyor. Çok yakın tarihlerde 2-3 sene öncesinde her iki bölgede ciddi can ve mal kaybına neden olan depremler gerçekleşti. Fakat aynı bölgelerde 3-4 yıl sonra ortaya çıkan deprem herhangi bir şekilde can kaybına neden olmadı. Ne Yeni Zelanda'da ne şeyde, Japonya'da. Mal kaybı da oldukça sınırlı kaldı galiba. Demek ki bir takım şeyler yapılabiliyor. Elbette yani depreme karşı depremin vereceği hasarı belki tam olarak önlemek mümkün değil. Böyle bir hedef de yok. Yani deprem hiç hasar yaratmasın. Bu çok masraflı, çok pahalı ve uygulaması çok zor bir şey. Ama en azından yapıların yıkılarak altında insanların can vermesini önlemek mümkün alınacak tedbirlerle. Nitekim mesela Yeni Zelanda dünyanın depreme en hazırlıklı ülkelerinden bir tanesi. Bu kadar büyük depremlerin olduğu bir kuşakta yaşamalarına rağmen çok ciddi can kayıpları ortaya çıkmıyor. Japonya gene mesela o sözünü ettiğimiz 2011 tsunamisi çok beklenmeyen bir durum olduğu için bu tsunamiye karşı yeterince önlem alınamamış. O nedenle de önemli kayıplarla karşılaşılmıştı. Ama zannetmiyorum ki bundan sonra olabilecek bir deprem benzeri bir hasarı yaratsın. Yani depremde can kaybını önlemek mümkün. Bunun için de çok hızlı davranmak lazım. Biz baktığımız zaman 17 Ağustos'tan bu yana 17 yıl geçti. Hala tartışıyoruz yani ne önlem aldık ne almadık diye. Yapılan elbette ki önemli şeyler var. Bunların hiçbirini küçümsememek lazım. Ama yapılması gereken şeyler yapılanları çok daha ötesinde. Evet. Dolayısıyla bugün Türkiye ya da Marmara, ki sadece Marmara değil bütün Türkiye'yi göz önüne almamız lazım. Depreme hazır mıdır? Hayır değildir. Bunun cevabı çok nettir yani. İşte yani esas acı veren de bu hocam. Yani yıllar sonra hala işte sağda solda şey yaptığınız zaman sorulan soru İstanbul depreme hazır mı? 17 sene evet. Sonra bununla karşılaşmak hakikaten üzücü. Yani o değil, bakın 1939'da Erzincan depreminde 40 bin kişi öldü ki o zamanın nüfusunu hesaplayın. Yani 1939 nüfusu bugünkü nüfusun herhalde 6'da 5'te 1'i kadar falan bir şeydi. Tam şu anda hatırlamıyorum ama 17 milyon 20 milyon civarı bir nüfusumuz var. Daha da az olabilir belki de. Belki daha bile azdır. Evet. O nüfusta 40 bin kişiyi kaybettik. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk büyük depremidir ve Türkiye'nin hatırladığım kadarıyla hatırlanan en büyük depremidir. 8 büyüklüğünde bir deprem. 1992'de gene can kaybı verdik aynı yerde. Aynı yerde evet, doğrudur. Doğru. Hocam peki bir de işte bu arka arkaya gelen depremler sadece bu sözünü ettiğimiz iki deprem değil, daha da hani ülkemizde de oldu, daha ufak boyutlarda evet. Oldu filan. Bunu bu süper ayla ilişkilendirenler de var. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Evet. Şimdi bu konuda çok rivayet muhtelif ama yani bilinen ve ispatlanmış atmosferik olaylarla yer altındaki yapıların ürettiği depremler arasında bir bağlantı yok. Çünkü bu tür atmosferik olayların yani gelgitlerin efendim ayın yaklaşmasının, güneş çekimi, ay çekiminin ortaya koyduğu kuvvet ile bir depremin olması için ortaya konulması gereken enerji ya da kuvvet arasında gerçekten ciddi bir fark var. O nedenle hani bir şekilde biz burada atmosferik bir nedenle ay çekimi ya da gelgit nedeniyle deprem oldu dersek bunun altını dolduracak pek bilimsel bir veri yok. Ama mesela karınca da hızlı yürüdü diye deprem olacak diyenler de var. Belki bir şey vardır. Bir de bir zamanlar şey vardı, Çin'de 1,5 milyar insan aynı anda zıplarsa diye. Evet evet, o da vardı. Tabii bir sürü o tür şeyler, tevatürler var. Ama yani burada bizim itibar etmemiz gereken ve itibar ettiğimiz. Elbette ki bilim her şeyi biliyor değil. Hele deprem gibi bir konuda bilmediğimiz çok sayıda şey var. Ve ileri sürülen tezlerin belki de bir kısmı gerçekten geçerlidir. Ama bugünkü geçerli bilgi seviyemize göre biz atmosferdeki olayların depremlerle alakalı olmadığını biliyoruz. Ama mesela bir baraja su doldurulmaya başladığından itibaren barajın altında deprem oluyor. Niçin? Kabuğun üzerine ciddi bir yük bindiriyorsunuz. Ortaya bir deprem çıkıyor. Ama oluşan depreme baktığınız zaman 3 büyüklüğünde, 1,5 büyüklüğünde, 2 büyüklüğünde deprem oluyor. Yani burada küçük depremlerden çok bizim derdimiz hani büyük depremleri oluşturur mu bu tür olaylar? Büyük bir depremin olması için gereken enerjiyi hesapladığınızda bunun ne atmosferle, ne çimlilerin zıplamasıyla, ne havanın bulutlu olmasıyla pek bir ilişkili olmadığını görüyoruz. Evet, bu Yeni Zelanda konusunda aktarabileceğiniz başka bilgiler var mıdır hocam? Yeni Zelanda çok kompleks, aslında çok tartışılıyor. Yani öyle mi? Bu konuda yazılmış makaleler var ama yani henüz ayakları yere basacak kadar bir veri toplanmış değil ama son edinilen bilgiler 200 kilometreye 60 kilometre boyunda bir fayın kırıldığı, ki bu oldukça büyük. Depremden önce ilginç öncülerin olduğu ve ana enerji salınımının depremin hissedilmesinden 40 saniye sonra olduğu, ki bu da çok anormal bir durum. Genellikle biz önce enerji sonra depremi hissederiz. Tersi bir durum var. O nedenle çok sayıda bilinmeyen var bu depremle ilgili. Karmaşık bir deprem. Sanıyorum hani önümüzdeki birkaç ay içerisinde herhalde bu yapılacak çalışmalar ortaya koyarsa bu karmaşıklığın nedeni nedir? Niçin böyle bir beklemediğimiz, ters görünen bize bir takım şeyler oldu. Bunlar konusunda daha net konuşacağız ama şu an için ortaya çıkan depremde bir takım bizim bugüne kadar alışmadığımız bazı yönlerin olduğunu söylemekle yetinelim isterim. Yer bilimciler için ilginç bir araştırma konusu anlaşılan. Peki hocam, bir de bugün saat 13.03'te bir Van'da gene 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş Özalp ilçesinde. Bu hani büyük o depremin devamı olarak mı değerlendirmek lazım, yoksa başka bir şey mi bu? Elbette, yani burası hani sakinleşene kadar bu tür depremleri oldukça fazla yaşayacağız. Nitekim işte o Van depreminden bu yana belki çok sayıda 4, 3 ya da 5'i bulan artçılar, onları artçı olarak değerlendiriyor. Artçı olarak da. Ama ben şunu yanlış mı şey yapıyorum da hatırlıyorum. Bu 99 depremlerinden sonra tabii ki artçılar belli bir süre devam etti. Ama bu sanki Van depreminden sonra gelen artçıların süresi de fazla oldu gibi geldi. Evet. O fayın yapısından mı kaynaklanan bir şey herhalde, değil mi? Van yöresi Doğu Anadolu sıkışma bölgesinde. Bizim Kuzey Anadolu fayı ise doğrultu atımlı bir fay sistemi. Bölgenin jeolojik yapısı farklı. Van yöresinde bildiğimiz bilmediğimiz çok sayıda fay, deprem üretecek fay söz konusu. Ve bunlar birbirleriyle de etkileştiler. Yani tek bir fayın kırılmasıyla ortaya çıkmadı bu deprem. Hatta o kadar büyük bir deprem olmasına rağmen, o kadar hasar yaratan bir deprem olmasına rağmen yüzeyde bir doğru dürüst bir fay kırığı bile oluşmadı. Bir asfaltta hafif bir kabarma oldu. O kadar. Onun dışında, ki bu da yine çok alışılageldik bir durum değildi, bir sürü sıvılaşmaların falan olduğu yerde bir yüzey kırığının çok net bir biçimde oluşmasını beklerdik ama olmadı. Bölgenin jeolojik yapısıyla alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Anladım. Özetle. Hocam çok çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Sağolunuz. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. İyi günler hocam. Size de kolay gelsin. Size depremsiz günler diliyorum. Evet. Hepimiz aynı dileği söylüyoruz. Pek gerçekleşmiyor ama son zamanlarda. Bu dünyada yaşadığımız müddetçe pek gerçekleşecek bir dilek değil. Evet. Evet. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler. İyi günler. Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında Telefonla bağlandığımız konuğumuz Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamız idi. Japonya'da son gerçekleşen Fukushima depremi ve Yeni Zelanda depremini konuştuk. Tabii bu vesileyle gene Türkiye'ye döndük. Kuzey Anadolu fay hattı, Marmara Denizi ve İstanbul konusundaki riskleri de gözden geçirmiş olduk. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Radyodasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümde Profesör Doktor Okan Tüysüz ile Japonya, Fukushima ve Yeni Zelanda depremlerini ve Türkiye'yi konuştuk. Evet, şimdi sırada ne var? Şimdi Elvan, esasında ilk bölümde konuştuğumuz o Fukushima depreminin 2011 yılındaki Fukushima depremiyle ilgili şöyle birkaç ilginç not belki de hatırlatma anlamında vermekte yarar var. Biliyorsunuz Mart 2011, 11 Mart 2011'de Japonya'nın Fukushima bölgesinde 9.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geliyor. Ve bu depremin oluştuğu nokta aşağı yukarı Tokyo'nun 370 kilometre kadar kuzeydoğusu. Ve Depremin ilginçliği tabii ki sadece tek bir afet olarak değil, birbirini takip eden, birbirine bağlı, tetikleyen üç afetin bir arada ortaya çıkması. Deprem oluyor, arkasından çok ciddi bir tsunami oluyor ve arkasından da tsunami'den kaynaklanan bir nükleer kaza meydana geliyor. Nükleer santralde kaza meydana geliyor. Ve sonuç olarak bugüne kadar hala netleşmeyen bir rakam var. 20 binin üzerinde ölü ve 2 bin küsur kadar da kayıp var. Ki Japonya için bu çok büyük bir rakam. Ve onun ötesinde de inanılmaz bir ekonomik kayıp. Şu ana kadar hani yayınlanmış belgelere baktığımızda bu ekonomik kayıp hasarın daha doğrusu ekonomik kaybının da ötesinde hasarın 25 trilyon yen 300 milyar dolar civarında olduğu söyleniyor. Bir de tabii radyasyon. Şimdi tabii yayılması. Yani bu esasında konuyu bu şekilde ele almanın başka bir nedeni hala çok ciddi olarak yeraltı sularından radyasyon Pasifik Okyanusu'na taşınıyor ve üzerinden işte 2011-2016 5 seneden fazla süre geçmiş olmasına karşın olumsuz etkileri ve depremin ve arkasındaki oluşan kazaların etkileri hala dünyaya zarar vermeye devam ediyor. Öyle de bir durum var. Bu Fukushima'daki Daiichi diye bir nükleer santralda deprem sonrasında enerjinin kesilmesi ardından da tsunami'den dolayı soğutma sistemlerinin tamamıyla devre dışı kalmasının dolayısıyla bir erime meydana geliyor. Ana çekirdeklerde erime meydana geliyor ve arkasından işte bölgede boşaltılıyor ve çok ciddi olarak bir şeye atmosfere ve daha sonra da yeraltı sularına radyasyon karışıyor. Böyle bir şey var Fukushima'nın. O yüzden hani bu dönem bir daha aynı bölgede bir depremin olması gerçekten ilginç. Fukushima geçmişteki 2011 Fukushima depremini yeniden bir hatırlamamıza neden oldu. Özellikle radyasyon tehdidini arttıracak mı arttırmayacak mı, o da önümüzdeki günlerde belli olacak herhalde. O bilemiyorum şimdi. Yeraltı sularıyla bir hani belli bir şey var. Şu anda radyasyon devam eden yayılımı var. Evet. Bu deprem nedeniyle ortaya çıkan yeni bir tehlike olabilir mi? Onu gerçekten herhalde yakın bir tarihte şey yapacaklar. Bir diğer problemimiz de herhalde gerçek bilgilere de ulaşamıyoruz değil mi? Yok, hayır. Bu konuda yani esasında çok ilginç bir şekilde gerek nasıl diyeyim olayın niteliği nedeniyle bilgi eksikliği var. Bir de tabii şey olarak da hani fazla kamuoyunu telaşa vermemek ya da endüstriyel nedenlerle, ticari nedenlerle bilgiyi fazla kamuoyuyla paylaşmamak gibi bir de durum var. Evet. Hatta zamanın başbakanı, Japon başbakanının yazdığı bir kitap var. 2011'deki başbakan. Evet, 2011'deki başbakanın yazdığı bir kitap var. Naoto Kan'ın 2012'de galiba yayınlanan bir kitap. Orada işte başbakan şeyden şikayet ediyor. Yani konuyla ilgili olarak karar verme süreçlerinde gerekli bilgileri alamamaktan ve bunun bilgileri sağlamakta sorumlu olan işte nükleer ve endüstriyel güvenlik ajansı ya da idaresi gibi bir kurum var. Oradan bir türlü doğru bilgiler gelmiyor. Ve bir noktada o kadar panik hale geliyor ki acaba Tokyo'yu boşaltmak, Tokyo'daki insanları bölge dışına tahliye etmek söz konusu olabilir mi falan diye. Yani bu bir savaşın verebileceği hasardan çok daha büyük bir hasar verebilecek bir karar. Ama bunu da düşünmedik değil şeklinde yorumları var. Bu da hani depremler, çevre konuları, nükleer santrallar falan konusunda yaşanmış son derece somut bir örnek ve herhalde Türkiye'de de konuyla ilgili karar vericilerin dikkate alması gereken bir önemli örnek. Örnek, tarihsel, evet. Tarihsel bir şey. Dileğimiz tabii ki bu Japonya Başbakanı'nın aynı zamanda bir öz eleştiri niteliği de olan kitabının bir an evvel Türkçe'ye çevrilmesi, evet, ve evet, yayılması, yayınlanması. Başbakan daha sonra, yani başbakanlıktan ayrıldıktan sonra esasında şöyle ben internette baktım da değişik yerlerde konuşmalar yapıyor ve özellikle nükleer santrallerin gerek ekonomik anlamda gerekse çevresel anlamda gereksiz olduğu, iyi bir yatırım olmadığı yolunda konuşuyor. Evet, konuşmalarında sürekli bu vurguyu yapıyor. İlginç, Türkçe'de çevrilse, evet, okunursa güzel olacak bir kitap. Evet, nükleer santralinde çeşitli açılardan denetiminde önemli sorunlar olduğuna ilişkin bilgileri de o depremden hemen sonra öğrenmiştik. Ve tabii. Hı hı. O konuda söyleyebileceğin herhangi bir şey var mı? Bir not var mı? Yani çok detaylar var. Fazla o şeylere girmek istemiyorum ama hakikaten gerek bilgilendirme aşamasında, gerekse alınan önlemler aşamasında ilk başlarda şey de yapsalar, reddetseler de sonradan nükleer santral işletmecisi kuruluş bir takım aksaklıklar olduğunu, bazı şeylerin yanlış yapıldığını kabul etmek durumunda kalıyor. Ama şu anda yani o çıkan radyasyon Çernobil'in en azından 8 katı. Hala Amerika kıyılarına radyasyonlu şeyler geliyor. Sular geliyor. Sadece su değil, hayır. Briler, yani depremde işte şeyden, santraldan kopmuş parçalar. Bunlar filan. Yani bölge ekonomisi tamamıyla bitmiş vaziyette. Neresinden bakarsanız bakın son derece büyük bir felaket. Evet. Buradan hemen Siirt maden kazasına geçebiliriz, değil evet, mi? Evet. Yani Siirt'te Siirt'in Şirvan ilçesinde bir bakır madeninde 17 Kasım akşamı saat 20.30 sıralarında bir heyelan meydana geldi, biliyorsunuz. Yaklaşık 1,5 kilometre çapında bir alan heyelana maruz kaldı. Maden sahasında çalışan 16 işçi de toprak altında kaldı. Bugüne kadar, dün akşam itibariyle 7 işçinin bedenlerine ulaşıldı. 9 işçi hala aranıyor. Yani Türkiye'de yaşanan işçi kazalarının bir başka kötü şey örneği, acı örneği. Rakamlar işte, ben şeyden alıyorum, bu araştırma önergesi verilmiş meclise de, son 14 yılda 18.067 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirmiş. Evet. Bunlardan 73.500 işçi de iş göremez hale gelmiş. Gerçekten rakamlar kabul edilebilir rakamlar değil. Dünya ölçeğinde yani bu ne yazık ki bu alanda en önde gelen ülkelerden bir tanesiyiz. Gene bir meclis araştırma önergesi verilmiş. Veli Ağbaba, Ünal Demirtaş ve Barış Karadeniz imzasıyla CHP'li milletvekillere, evet, Türkiye'deki iş kazaları ve bunların nedenlerinin araştırılması, maden kazalarında özelleştirmenin ve taşeronlaşmanın etkilerinin ortaya çıkarılması, Şirvan maden kazasındaki ihmallerin incelenmesi ve yaşayan ölümünün sorumlularıyla kazan nedenlerinin araştırılması isteniyor. Umarım araştırma önergesi kabul edilir ve bu konuda bir çalışmalar yapılır ve çalışma sonuçları da ileriye dönük olarak hakikaten kazaların azaltılması konusunda yönlendirici ve de uygulayıcı olur. Evet. Esas sorun o. Soma davası hala devam ediyor. Aradan o kadar zaman geçmiş olmasına rağmen, hı hı, sonuçlandırılmadı. Diken.com.tr'de de bu maden sahasının Ciner Holding'e ait Park Elektriğe bağlı olduğu, hı hı, Park Elektriğin maden sahası olduğu belirtiliyor. Tabii medyada bir başka husus da oldukça gündemde kalmıştı. Şeyin altında, göçüğün altında kalan insanların kurtarılmasından önce göçük altında kalmış olan iş makinalarının kurtarılmaya çalışıldığına ilişkin. Evet, yani bu konuda da söyleyebileceğimiz, verebileceğimiz başka bir bilgi şimdilik evet. yok. Ya burada tabii bu şeyin heylanın oluş nedeni üzerinde yapıldığında yani heylanın olma nedenlerinden nedeni olarak şeyi gösteriyorlar bir uzmanlar. Şu anda bir kesin rapor ortaya çıkmış değil bildiğim kadarıyla ama yani bir çok yağış nedeniyle doygunluğa ulaşmış bir arazide patlayıcıyla çalışma yapılıyor ve bu patlayıcı uygulamasından sonra bu heylan meydana geliyor. Evet. Bu noktada artık bir afet değil bu. Bu noktadan sonra göz göre yani göre. Daha doğrusu doğal bir afet değil. İş cinayeti. İşte o yani o kadar onu da söylemek hani bilmiyorum ne kadar biraz sert bir ifade gibi geldi ama man-made disaster dedikleri yani insan yapımı bir afet evet. haline geliyor. Bu şeyde de ilginç bu Japonya'daki depremde de Fujiyama depreminde de Fukushima depreminde pardon nükleer santraldaki meydana gelen olay kabul ediliyor ki artık bir şey insan yapımı afet. Afet. Yani bir doğal afet değil artık o. Evet. Doğal afetlerden sonra oradaki işte eksiklikler, gerekli tedbirlerin alınmamış olması, bir takım yapılan hatalar ve onun sonucu olarak da ihtimal hesaplarının eksikliği. Sadece o değil. Böyle bir acil durumda nasıl müdahale edileceği, işte şeylerin ortaya çıkabilecek tehditlerin engellenmesi konusunda gerekli tedbirin alınmaması falan gibi konu o boşluklardan dolayı bunu bir şey olarak görüyorlar artık. İnsan yapımı bir afet. Afet olarak görüyorlar. Evet. Şimdi buradan hemen Ekim ayı iş cinayetleri raporuna geçelim. Çünkü bu ay vermemiştik diğer programlarımızda. Tam da tabii Siirt'teki madenle ilgili durumla birleşmiş olacak. Ekim ayında, 2016 ayında en az 165 vatandaşımızı kaybettik. Yılın ilk 10 ayında ise en az 1596 işçi vatandaşımız canını yitirdi bu iş kazalarında, iş cinayetlerinde. 2016 yılının ilk 10 ayında yaşanan iş cinayetleri ise şöyle. Ocak ayında 116, Şubat ayında 144, Mart 160, Nisan ayında 171. Bu tabii tespit edilebilenler için en az diye kayıtlara geçen diyelim. Evet, kayıtlara geçen. Mayıs ayında en az 125 işçi, Haziran'da 206, Temmuz ayında 161, Ağustos ayında ise 202 işçi, Eylül ayında 146, Ekim ayında en az 165 işçi vatandaşımız yaşamını yitirdi. Bir de yıllar itibariyle baktığımızda, son 4 yıla baktığımızda yine Ekim ayında 2013 yılında 113, 2014 yılının Ekim ayında 171, 2015 yılının Ekim ayında 144, 2016'da daha önce de söylediğimiz gibi en az 165 işçi vatandaşımız yaşamını yitirdi. İş cinayetlerinin nedenlerine baktığımızda aylar sonra trafik servis kazaları ikinci sıraya düşüyor. Tabii o bayramdaki trafik kazalarının sonucunda can kaybı biraz şeyi azaldı istatistiki olarak. Ezilme, göçük ile düşmelerde ciddi oranda bir artış var. Hele ki Kasım ayında bu daha da artacak bu şeyle birlikte, Siirt'teki olayla birlikte. Yine kalp krizi, beyin kanaması, intihar ve silahlı şiddet nedeniyle ölümlere dikkat çekiyor rapor. Bu yıla düşük oranlı nedenler oldukları için grafikte yer verilmeyen bu nedenlerle hızlı bir artış var. Aşırı yoğun, fazla çalışma nedenli ani ölümler, stres, mobbing, işsizlik, çözümsüzlük nedenli intiharlar ve sorunları diyalog ya da hukuk yoluyla değil şiddet yoluyla çözmek olağan hale geliyor diyor rapor. İş cinayetlerinin yaş gruplarına dağılımına bakıldığında önemli bir husus tespit ediyor rapor. Neden 28-50 yaş gibi geniş bir yaş aralığı oluşturulduğu soruluyormuş raporu hazırlayanlara. Ülkemizde 51 yaş ve üstü emeklilik yaşını doldurduğu halde maaş alamadığı için emekli olmayı bekleyenler ya da aynı nedenle ve prim gününü doldurmadığı için emekli olamayanlar 65 yaş ve üstü olarak da ayrıca belirtiliyor ki ülkemizde kademeli olarak belirlenen emeklilik yaşı bu. Diğer yandan 18 yaş ve altı çocuk işçilik önemli bir etken. 15 yaş altı çalışması hukuken yasak. 18-27 arası ise ilk işçi olanlar, bu söylediğimiz gruplar daha örgütsüz, daha korunmasız işçi grupları. 28-50 yaş grubu ise örgütlülük, haklarını koruma gibi pratiklere daha aşina. Bu anlamda grafikte bu yaş grubunun oluşturduğu dilimlik payın azalması korunmasız yaş gruplarının daha çok kırıma maruz kalması anlamına da geliyor diyor rapor. Evet, bir yara ve o yara ile ilgili bu raporları takip etmeye devam ediyoruz biz de. Evet. Bir küçük bilgi, bugün İstanbul Esenler'de oldu. Bir inşaatın temel kazısı sırasında yolda göçük meydana geliyor ve çevrede bulunan iki bina tedbir amaçlı boşaltılıyor. İstinat duvarı yıkıldığı için bu risk ortaya çıkıyor. İstanbul için çok yani evet. Şey yapmadığımız bir haber bu. Sürekli karşımıza çıkan inşaatların bolluğundan da birazcık kaynaklanıyor. Birazcık da bu konuda sorumsuz davranılmasından da kaynaklanıyor. Temel kazıları yaparken. Maalesef böyle ve bunlar tabii kayıtlara geçmeyen de çok fazla sayıda olduğu bu tür olayların çok fazlası. Yani geçenlerde yanılmıyorsam Kadıköy'de de oldu değil mi? Buna benzer bir şey. Evet. Orada bir de ölüm de vardı. Evet. Kadıköy'de aynı zamanda inşaat araçlarının yarattığı trafik kazalarının da çok sayıda olduğu belirtiliyor. Sen de bir Kadıköy'lü olarak. Bir Kadıköy'lü olarak evet yani İstanbul'un o bölgesinde artık ulaşımın tamamıyla sarı kamyonlar tarafından engellendiğini söylemek mümkün. Evet. Gerçekten. Hatta bazı yolların da kapatıldı. Yok yani o konuda esasında bilmiyorum ne hangi izinler alınarak yapılıyor ama çok böyle keyfi olarak gerçekten yani sokağın başında bir tane adam koyuyorlar ve kapatıyorlar yolu. Evet. Ne o işte bir binaya beton dökülecek ya da hafriyat kamyonları girip çıkacak filan diye. Yani gerçekten akşamları özellikle insanları çıldırtan bir trafik oluşuyor. Çünkü her zaman gittiğiniz hani İstanbullular bir daha iyi bilirler şey olarak hani kaçtığınız yollar vardır ya ara sokaklar filan birdenbire. O yollar yok. Evet, bütün ara sokaklarda çünkü bir inşaat furyası var. Benim bildiğim kadarıyla evvelden bu tür araçların trafiğe çıkmasında yasaklar vardı. Belli saatler içinde trafiğe çıkmaları Gerçekten bilmiyorum ama araştırmak lazım. Hakikaten evet. Yani bu şeyi herhangi bir şekilde bir düzenleme yapılıyor mu? Bir hani saat ve şey anlamında trafik rutları anlamında bir düzenleme yapılıyor mu yapılmıyor bilmiyorum ama bu araçlar her yerde kaldırımlar yok ve zaten her saatte kaldırımlar bitmiş vaziyette çünkü ağır tonajlı araçlar kaldırımları da o bizim hani parke taş kilit taş dediğimiz kaldırım tipini tamamıyla bozuyor. Yani gerçekten nasıl düzelecek belediyenin de işi zor. Evet. Benim bildiğim birçok insan hem arabalarının hem evlerinin ciddi bir toz tehdidiyle karşı karşıya kaldığını belirtiyorlar. O da başka. Yani şunu geçen sefer de değinmiştik galiba. Bir yıkımlar sırasında çok ciddi olarak bir asbest sorunu var. Sorunu var. Evet. Bunu kimse dile getirmiyor. Çok böyle sağda solda ufak birkaç defa söz konusu edildi ama asbest sorunu gerçekten büyük bir problem. Biliyorsun onun bir zerresi ciğerlere kaçtığı zaman çok ciddi olarak kanser riskini çok ciddi olarak artırıyor. Ama bu 1950'lerde 60'larda yapılmış binalar ki çoğunda asbestli malzeme var şakır şakır yıkılıyor. Evet. Yani sadece normal bir inşaat tozunu bırakın bir tarafa Evet, bu arada programımız var mı? Yok 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü. Bu konuda çalışan bütün gönüllü arkadaşlarımız adına Gönüllüler Günü kutlayalım. Evet. Ve herkesi ilgilendikleri alanda gönüllü olmaya davet edelim. Evet. Özellikle de bu deprem riski ve afetler konusunda hepimiz her birimiz gönüllü olalım. Evet. Bilinçlenme en azından ve risklerin farkındalığının arttırılması ve de risklerin azaltılması konusunda yapabildiğimiz kadar çevremizde, mahallemizde, evimizde. Evet. Riskleri azaltmaya çalışalım. Bu haftaki programımızı burada bitiriyoruz. Bu hafta Altın Saatler programında ilk konuğumuz Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızdı. Onunla konuştuk. Japonya Fukushima depremi ve Yeni Zelanda depremleri. Arkasından ikinci bölümde Siirt maden kazası, iş cinayetleri, Ekim ayı raporunu sizlere aktardık. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Hey! Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.